गणनाथाय गणानापतये नमः भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यो सुखदायकः जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता है पार्वती पिता महादेवा माता है पार्वती पिता महादेवा माता है पार्वती पिता महादेवा माता है पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा मोदक को भोग लगे संत करे सेवा मोदक को भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश चार भुजाधारे एक दंत दयावंत चार भुजाधारे एक दंत दयावंत चार भुजाधारे एक दंत दयावंत चार भुजाधारे मस्तक सिंदूर सोहे मूषक सवारी मस्तक सिंदूर देत कोड़िन को काया बंधन को आंख देत कोड़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश शुभ लाभ करत भक्तन सुखकारी मंगल शुभ लाभ करत भक्तन सुखकारी मंगल शुभ लाभ करत भक्तन सुखकारी मंगल शुभ लाभ करत भक्तन सुखकारी पाए हम चरण शरण विपति हरो सारी पाए हम चरण शरण विपति हरो सारी जय गणेश पिता महादेवा माता है पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश